صبر کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں، یہ بات ضروری لکھنے والے. ہم صبر کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں بس سر درد ہوئی ہے تو صبر کرنا، نہیں. صبر کی تین قسمیں ہیں، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، ڈٹے رہنا، اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے وقت جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا، یہ سب سے پہلی قسم ہے. ہم سر درد پہ تو صبر کر لیتے ہیں لیکن نماز پہ بندی سے نہیں پڑھتے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اطاعت پہ ڈٹ جانا، اس میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے. نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، میں نے اخلاق کو نہیں چھوڑنا، میں نے بڑے کا احترام کرنا ہے، میں نے نرمی کو نہیں چھوڑنا. اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا اور اس کے دین کی دعوت کو دینا، اس پہ ڈٹ جانا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے. فاعبدہ، اس کی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پہ صبر کرو. هل تعلم له سمیا، اس کا کوئی ہم نام دنیا میں ہے؟ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اپنے ہر نام کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. صبر کی دوسری قسم، گناہوں اور محرمات سے رک جانے پہ صبر. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھ لیں گے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوں گے، اس روزے کا کیا معنی ہے؟ دوسری صبر کی قسم ہے جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا، میں نہیں یہ کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اس سے رک جانا بھی صبر ہے. محرمات کے قریب نہ جانا بھی صبر ہے. صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میں دو خواہشیں رکھتا ہوں. کون سی خواہشیں؟ میرا جی چاہتا ہے میں ساری دنیا سے نیک بن جاؤں. آپ نے کیا فرمایا؟ بن سکتے ہو، لیکن کیسے بنو گے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ویسے بڑی بڑی تکلیف ہو جائے؟ نہیں جی، بالکل رویا نہیں ہے، پڑا ہاسپٹل میں ہے، ساری رات جو ہے اللہ کی نافرمانی کرے گا اور ایسے مناظر دیکھے گا اپنی آنکھوں کے سامنے. ان آنکھوں کو جب قیامت کے دن آنکڑے جو ہے وہ کھینچ لیں گے، کیا بنے گا؟ محرمات سے رکنا یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں شر سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزمائیں گے. شر سے تو ہر بندہ آزمایا جاتا ہے، خیر سے بھی آزمائش ہوتی ہے. مال دیا، اب اس کو خرچ کہاں کرتا ہے؟ اگر اس کو حرام کاموں میں لگائے گا، آزمائش ہے. صبر یہاں کرنا کہ حرام کام نہیں کرنا. تیسری قسم ہے جس کو ہم دنیا میں سنتے سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں، صبر کرنا ہے، آزمائشوں پہ صبر کرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کے بھی، بھوک دے کے بھی، اور تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہارے بعض لوگوں کی جانوں کو قبض کر کے، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، اور پھلوں میں بھی کمی ہوگی، لیکن وہاں خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اور کیسی خوشخبری؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کالا رنگ تھا، 30 سال تک یہ بیمار رہے ہیں، 30 ایئرز. اور روایت کیا بتاتی ہے؟ کانت بی بواسیر، پائلز کی بیماری میں 30 سال مبتلا رہے، اتنے کمزور ہو گئے. اب سوچ سکتے ہیں کہ 30 سال بیماری ہو انسان کا کیا چھوڑے گی. لا تزمر ولا شکا ولا بکا، 30 سال میں ایک مرتبہ بھی کسی کے سامنے نہ شکایت کی ہے نہ رو کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند اتنے آئے، یہ سحری کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو اللہ نورانی فرشتوں کو بھیج دیتے کہ جاؤ اس میرے بندے سے جا کے مصافحہ کر کے آؤ. یہ واحد صحابی ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کیا کرتے تھے. یہ ہے صبر، بہادری اور خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو تھام لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تینوں باتیں سمجھائیں، اور صحابہ نے دعوت کے میدان میں عبادت پہ بھی صبر کیا، محرمات سے بھی روکے رہے، اور آزمائشوں پہ بھی صبر کیا. آپ نے سنا ہوگا عروہ بن زبیر کا قصہ، جب وہ شام کی طرف جا رہے تھے، 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا ساتھ جا رہے کاروبار کے لیے، راستے میں ناسور ظاہر ہوا ان کے پاؤں پہ. طبیب سے رابطہ کیا، طبیب نے کہا کہ اگر پاؤں نہ کاٹا تو پوری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. کہا پھر کیا کریں؟ کہا کاٹنا پڑے گا. کہا تکلیف کو کیسے برداشت کیا جائے؟ پاؤں کٹے گا، اس وقت یہ آپریشن کا ماحول نہیں تھا، آپریٹ کیسے کریں گے؟ کہا یہ مرقت بوٹی یہ استعمال کرو، نشہ ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کہا نہیں، ایمان کی حالت میں نشے کی چیز نہیں لے سکتا. کہا پھر؟ کہا میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ اپنا کام کر لیں. نماز شروع کی، اس وقت کے انسٹرومنٹ کیا تھے؟ چھری کے ساتھ گوشت کاٹا گیا پاؤں کا، اور آری کے ساتھ ہڈی کاٹی گئی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب سلام پھیرا اس وقت تکلیف کا احساس ہوا، پہلی آواز زبان سے نکلی اللہم لک الحمد حتی ترضا، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف. بے ہوش ہو گئے، پاؤں ان کا تپتے تیل میں رکھا گیا. اس وقت علاج کا کوئی طریقہ ہوگا. جب ہوش میں آئے تو دوسرا کلمہ زبان نے بولا اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف. لوگوں نے کہا بیٹا غم کو برداشت نہیں کر سکا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. کہا اچھا، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی اپنے پاس بلایا، 3 تو ہے نا، 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے نا، باقی 3 تو ہے نا. سوچئے یہ قصہ جو ابن حجر رحمہ اللہ نقل کیا، اس کو پڑھ کے انسان کیا سمجھے. اور میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، اس کی قسمیں آپ نے سنی ہیں. 2 شاعر تھے، عائشہ اور حطائی. ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں آپ بڑے شاعر بنے پھرتے ہیں، میں بھی تو بڑا ہی شاعر ہوں، تیری اور میری لغت میں کوئی فرق تو نہیں؟ تم بھی فصیح ہو، میں بھی فصیح ہوں، لیکن تجھے لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، میری طرف کو آتا ہی نہیں ہے. کہتا اچھا، ہاتھ نکالو. اس کی انگلی پکڑی اور منہ میں ڈال لی، اور اس کو تھوڑا سا کاٹا، اس نے چیخے لگائی. اس کی انگلی چھوڑ کے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دی. اس نے خیر بدلہ بھی لینا تھا، خیر اس نے لیا، خاموشی سے بیٹھے رہے. جب اس نے چھوڑی تو کہتے ہیں تیرا میرا یہ فرق ہے، تم برداشت کرنا نہیں جانتے، بلندیاں ملتی اس کو ہیں جس کے اندر ٹالرنس ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ملتی. اسلامک ریسرچ سینٹر.